I tutaj oczywiście mógłbym powiedzieć to samo, co w przypadku piosenki Obywatela GC, nie pytaj o Polskę. Zawsze te same wzruszenia i zawsze te same emocje. Dni, których nie znamy. Marek Grechuta, gdyby żył, skończyłby wczoraj 76 lat. Czyta pan w moich myślach, czytam. Dziękuję za mistrza Marka Grechutę. Pozdrawiam ciepło, podpisał Szczupak z Żyrardowa. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak państwo słyszą, już czytam informacje, także państwo nie śpią. michał.grabkowski@polskieradio.pl i te informacje cały czas napływają. Zaraz zajrzę na Facebook. Jeżeli państwo chcą zrobić to samo, no to w okno wyszukiwarki proszę wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry, i tam posprawdzać, co się dzieje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakby kogoś z państwa urzekły te dźwięki, to donoszę, że to Mo Horizons, duet, niemiecki duet, który dosyć regularnie pojawia się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, czyli w sobotnim wydaniu tego pasma. Aha, zapomniałem dodać, 22 grudnia, dzień z Grzegorzem Ciechowskim na naszej antenie, wczoraj 76. rocznica urodzin Marka Grechuty, czyli daty, a jak daty, to kalendarz, a jak kalendarz to kalendarium, a jak kalendarium to kalendarium muzyczne, zapraszam Państwa w przyszłym tygodniu codziennie o 6.20. Proszę mi wierzyć, że głos Amber Navran, wokalistki zespołu, tak samo równie pięknie brzmi na żywo. Bo miałem okazję już uczestniczyć w pierwszym polskim koncercie zespołu Moonchild. No i rzeczywiście jest to muzyka, przy której można się totalnie zrelaksować i odpłynąć razem z tymi dźwiękami tworzonymi w Los Angeles. Piąty album nadchodzi, zatytułowany będzie Starfruit i ukaże się 11 lutego. Moonchild, panie i panowie. Perełka z wytwórni True Tats na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. 20 minut po piątej, no to jesteśmy w naszych ukochanych klimatach jazzowych, około jazzowych. No i w ten sposób nasz ulubiony artysta Alpha Miss odsłonił wszystkie, właściwie dwie karty z jego, no muszę powiedzieć, najnowszego wydawnictwa, ale też o tym, co nagrał, nie można powiedzieć epka na przykład, bo to właściwie podwójny singiel, znajdujące się na nim dwa utwory z sesji zarejestrowane, które teraz już są w wersji cyfrowej, a niedługo, może niedługo, na początku przyszłego roku ukażą się na płycie winylowej. Teraz First Light, premierowo w audycji Trójka budzi Jazz and Bass, kompozycja Frediego Hubbarda, którą Alpha Mist razem ze swoim zespołem w ten oto sposób zagrał, na swój styl, z klasą, z tym delikatnym, nowoczesnym, jazzowym pazurkiem. Chyba nic nie wskazuje na to, żeby było inaczej, czy zawsze coś, co ukazuje się od obozu Alpha Mist. Ja będę zawsze to brał, bo jestem strasznie zapatrzony w tego młodego człowieka i we wszystko to, co tworzy razem ze swoją ekipą. 3 minuty do wpół do szóstej. Tradycyjnie odezwał się pan Wojtek, który jest w drodze do pracy i kazał pozdrowić całą ekipę pracującą oraz wszystkich słuchaczy i tutaj nas w radiu. Także serdecznie pozdrawiamy. Proszę jechać spokojnie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ale to musiał być koncert. Ja państwu o nim opowiadałem na szczycie Wielkiej Wieży, na Wielkim Tarasie. Formacja, dalej nie wiem, czy Jaga Jazzist, czy Jaga Jazzist, no właśnie, z Oslo w Norwegii. Oto fragment The Shrine dla przypomnienia tego niezwykłego projektu. 22 minuty do godziny 6. Państwo mi podsyłają zdjęcia tutaj z różnymi łakociami, ze słodyczami, a ja na to łasy jestem. Pani Ola, wielki domek z piernika. Pan Stefan też ciastka. A ja dzisiaj sama woda, nawet kawy zbożowej nie ma, ale pozdrawiam wszystkich tych, którzy piszą tak wcześnie maile do radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No dobrze, to jest ten moment, kiedy zaglądamy znowu do wytwórni True Tats. Główny bohater dzisiejszego spotkania? Chyba tak, bo aż na Facebooku napisałem o tym projekcie. It's good for you. Why do you hide who you are? Share your soul, 'cause you're a shining star. Share your soul, 'cause you are a shining star. So, 'cause you are a shining star. Talking, talking, fighting through with all you do. Talking, talking, fighting through with all you do. Long days has overrun, your patience has won. Challenges you have won. You have never hurt anyone. You hold all the fun and rain it down like thunder. Big challenges you have won. You have never hurt. Good for you, taki jest tytuł tego utworu. I w końcu jest Invisible Things. To jest pierwszy nagrany dla True Tats, długogrający album projektu Aurora The Rhines. Na początku był to duet, a wszystko zaczęło się w 2012 roku, no ale z duetu zrobił się nieco większy zespół. Pięknie jest to opisane na stronie, że działalność rozpoczęła się w 2012 roku w kuchni w północnym Londynie, wypełnionej gotowaniem, piciem wina i aksamitnym wokalem Kranen Dong, czyli tej wokalistki. Urzekła mi ta muzyka od razu. Też jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko to, co z True Tats się ukazuje i przychodzi do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, jest piękne. No i możemy tego słuchać sobie w sobotę rano. I tak też jest z tą płytą, także ja zbyt wiele nie będę mówił, bo trzeba oddać czas artystom. Simply confusing us. Actions speaking louder than all of your words. Filled with trust, need to prove to us. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Again. isn't that free? I don't want there to be all this lovey-dovey, boo-jay-boo, baby. I just wanna be me. You're juicy, baby. I just caught you by surprise. What's wrong? Don't lie. Being played by your silly game. Guess what? We are the one. We're the same. Sit back and chill, yeah. What's wrong? Don't like being played by your own foolish game. Love for your father, love for your sister, love for your mother, love for your father, love for your sister, love for your mother, love for your brother, love for your brother, yeah. Wiedzą Państwo doskonale, że staram się dosyć uważnie śledzić wszystko to, co dzieje się w wytwórni True Tats i od razu te najciekawsze rzeczy przelewać na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. No, wszystkie single zapowiadające album Invisible Things już wybrzmiały u nas w naszych sobotnich spotkaniach i teraz jest cała płyta, 11 utworów, 40 minut muzyki. No i co mnie najbardziej w tej muzyce porusza? Chyba głos i chyba to, jak pięknie jazz łączony z elektroniką, z broken beatem tworzy te cudowne, krótkie kompozycje. Aurora D. Rhines. Najpierw duet, teraz sextet, prosto z północnego Londynu. Ależ to zagrało. Dziękuję, bo Państwo o tym piszą. My senses.